بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيواني تاريه ستة مويز وجمادة الأول mwaka 1440 katika darsa ya kitabu sarihu sunna al-imam abi ja'far al-tabari rahimahullahu ta'ala bi sharh al-shaykh abdul aziz al-rajihi hafidhahullah kufikia masala ya mwisho kabisa katika masail ambayo ametangulia kutaja Imam Tabari rahimahullah kuwa atayazungumzia katika risala yake hii al-qawlu fil ismi kizungumzia قول inaofungamana na jina قال واما القول في الاسم هو المسمى ام غير المسمى اما قول kuhusu jina je likitajwa jina ni yule anayeitwa na lile jina ndiye anayekusudiwa ama jina ni kitu kingine na yule mtu ni kitu kingine naelewa hapo na mabhathi hii ni katika shubuhat wanazozitoa alfalasifa watu wa falsafa kwa mfano mtu kwa jina lake ni Ahmad. Je, nikisema Ahmad anayekusudiwa ni huyo mtu ama hili ni jina na yule mtu ni kitu kingine? Mfahamu lakini. Makusudio yao ni nini? Nini makusudio yao? Kwa nini wasema hivyo? Kile wanachokusudia ni kuwa lile jina liwe ni kitu kingine. Na yule anayeitwa jina awe ni kitu kingine ili wakanushe majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa Allah haikusudiwi dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa Allah ni kitu kingine na anayeitwa Allah ni mtu mwingine, kitu kingine. Fahamu? Kwa hivyo wakanushe majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka kufikia kusema haya majina yameumbwa. Na hapa yaupelekea pia katika kukanusha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kila jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala mbeba nini? Sifa katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huko ndiko wanakoelekea falasifa. Kwa wakaja na hili jambo kuwa al-ism hili jina hili ahuwa almusamma am ghairu almusamma je tukisema Muhammad anayekusudiwa ni yule Muhammad mwenyewe ama ili jina ni kitu kingine na Muhammad ni mwingine mtu ni dhati ya mtu fa innahu hukumu yake sasa yuhitaja al-Imam at-Tabari yasema fa innahu min al-hamaqati al-haditha ni katika mambo ya kipumbavu mambo ya kijinga iliyozuka al-Imam at-Tabari akihukumu kauli hii allati la athara fiha fayuttaba hakuna dalili ambayo mtu ataifuata katika hili wala qawla min imam fayustama wala hakuna kauli yoyote katika a'immatus salaf ambaye amelizungumzia swala hili bimaana ni katika uzushi waliouzua nani falasifa, watu wa ilmu al-kalam. Falkhawdhu fihi shay'un was-samtu anhu zainun, kuvama katika kulizungumzia swala hili ni jambo baya, si zuri, bali kulinyamazia ndio uzuri. Kwa nini? Sababu hakuna mtu alizungumzia swala kama hili, hakuna aliyetangulia katika ulama na wale salaf wema waliopita aliyezungumzia swala hili. Wa hasbu mri'in min al-ilm bihi wal qawl fihi an yantahiya ila qawli Allah 'azza wa jalla thana'uhu as-sadiq wa huwa qawluhu qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Atushirizeke mtu na hii aya, qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman, wa ambiye muombeni Allah ama muombeni ar-rahman, ni yule yule tu. Ayyamma tad'u, kwa lolote katika majina ya Allah utakalomuomba nalo na kutawassal na kujikaribisha kwake yeye kwa jina hilo. Falahu al-asma'ul husna, Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri. Wa qawluhu ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, akatuhimiza tutawassal na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia majina yake haya. Ndio ukaona anayeomba dua usema kwa mfano rabbi ighfirli innaka antal ghafur arrahim, atumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba. Irhamni ya arhamar rahimin, majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ويعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى, na ajue kuwa hakika mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yule ambaye yupo juu ya arshi yake. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ni vyake yeye vilivyoko mbinguni na ardhini. Wa ma bainahum, na vilivyoko baina yake. Wa ma tahta thara, na hata vilivyoko chini ya ardhi ni vyake yeye. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك, mwenye kujongea akapita hayo basi huyo ameambulia patupu na kula hasara na kupotea na kuangamia. قال الشارح هذه المساله السابعه من المسائل التي بحثها المؤلف, اي يعني مساله يا سابعه katika masail ambayo ameyafanyia utafiti na kuyazungumzia muandishi rahimahullah. Wa hiya alqawlu fil ismi ahuwa almusamma am ghayru almusamma, kuzungumzia hii ismi jina, je hili jina ndiyo yule anayeitwa kwa hili jina au si yeye. Yani ismallahi arrahman, هل الاسم غير المسمى او المسمى هو الاسم ولا فرق بينهما؟ جاء kwa mfano jina la Allah Ar-Rahman, hili jina hili je si yule anayeitwa kwa hili jina ama yule anayeitwa kwa hili jina ndiye anayekusudiwa kwa hili jina? Kwa maana hakuna tofauti kusema Ar-Rahman kukumkusudia nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala, au ukisema Ar-Rahman ni kitu kingine na Allah subhanahu wa ta'ala ni dhati nyingine. Anta al-an mathalan ismuka Muhammad, kwa mfano wewe waitwa Muhammad. Ismuka hal huwa nafsu dhatika au yakhtalifu, hili jina Muhammad je ndiyo nafsi ya dhati yako ama ni tofauti na dhati yako? Al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah ta'ala qal al-bahth fi hadha min al-hamaqat al-hadithah. Al-Imam al-Tabari rahimahullah akizungumzia swala hili asema kufanya utafiti na bahthi katika swala hili ni katika mambo ya kipumbavu yaliyozuliwa. لا أثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين وليس هناك أحد من الأئمة تكلم فيها. هكنا أثر يليوبوكيليو لا كتوككو مصحابة ولا كتوككو تابعين ولا هكنا يوتكتك ما إمام وهي دين أمباي أمليزنغمزية سوال هيد. فإذا نسكت كجنجي هايو tutanyamaza, hatutazungumzia, tutanyamaza kimya. Walihadha qala falkhawdhu fihi shay'un wasamtu anhu zainun fasamtu ahsanu, kule kunyamaza ni bora, ni kuzuri zaidi. Idhil kalamu walbahthu fiha min alhamaqat fala tabhath, kwa sababu kufanya utafiti katika swala hili ni katika mambo ya kipumbavu, basi wewe usifanye utafiti. Hadha ma qarrarahu al-Imam Abu Ja'far, kwa hivyo hii ndio qaul aliyoiweka wazi al-Imam Abu Ja'far at-Tabari rahimahullahu ta'ala, kwa hili swala watu wenye mazia. وقال وحسب امرئ من العلم به والقول فيه ان ينتهي الى قول الله عز وجل ثناؤه أي يكفيك كلام الله عز وجل تشليك نمنين يا الله عز وجل. اقرأ قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى واقرأ قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي ادعوا الله بأسمائه ولا تتكلم ولا تقل اسم ولا مسمى. We muombe Allah kwa majina yake, wala usizungumzie kwa jina sio yule anaitwa kwa jina hili ama ni moja dhati yake na ile jina. Fa hasbul insan an yaqra al ayat wa yuthbita lillahi al asma wa sifat, atosheleke mtu kusoma hizi aya na kumthibitishia Allah majina na sifa zake, atosheleke. Mpaka hapa naeleweka? Inshallah naeleweka. قوله ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى أي أن تعتقد أن الله سبحانه على العرش استوى ويتكيدك الله سبحانه وتعالى كذاتياك يبجو عرشياك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا تتجاوز ذلك. وسبيت زيد يهابو شكوى يقول الله إيتكيدي. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. من يكبيت هابو ساسا أكتوبا ميباكا هو يتامبلي فتوبو نكول خسارة نكوبتين نكوانغمية. فالذي يقول الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم قد تجاوز ذلك. يلي أنا يسمى كوا اسم ديو مسمى جينا ديو إلي ذاتي أو إلي ذاتي ديو جينا هو أميبيتا هايا أميبيتا يلي أمبو حتى كيكاني كوا يبيتا. فهو خاسر هالك ضال أميكولا خسارة أميانغميا نمبوتوف. هذا ما قرره أبو جعفر الطبري الإمام الطبري ديو قول اليفوات نكوي وكوازي. ولكن العلماء بحثوا في هذه المسألة لكن وكتزامكم مكيني وتكوت واب ونوفيون ولزممزي لسوالا نكولي فنية وتفيتي. فبحثها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي كان لك كتاب الطحاوية كشريشوا كتاب هيكي عقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي أو الطحاوي الإمام الطحاوي كان لك عقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي أكشريشا هيكي كتابه أليبو كشريشا كتاب هيكي أليكوا أكنكو ونقل فيها عن شيخ الإسلام أركوا كنكو كتوك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كيف kikiwa cha sherehesho kitabu cha aqidatu tahawiyya ibn Abil Aziz al-Hanafi, sharhi yake nyingi katika shuruhat alizoziandika pale amezinukuu kwa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, ingawa hakutaja. Ukiangalia pale hakuwataja kuwa haya ni maneno ya Sheikh al-Islam wala haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim. Kwa nini? Kwa sababu katika asri aliyoishi yeye Sharih al-Tahawiyya ni asri ambayo watu walikuwa na chuki mbaya sana dhidi ya Sheikh al-Islam rahimahullah na Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kwa lau kama angelisema haya ni maneno ya Sheikh al-Islam, watu wangekataa kile kitabu, wakakosa faida nyingi. Ni kama kwa mfano leo ukienda katika misikiti ya watu waliolishwa fikra dhidi ya Muhammad al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ukisimama ukasema qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na nafikiri atakusikiliza. Lakini kwa mfano moja kwa moja ukaingia katika kusomesha al-usul thalatha ukasema قال المؤلف وكركة اللجينة اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم وكسوما أمبك مش يلي منين نكون لنيا حق حقنا باطن لنيا نادليل كتك قرآن سنة ومت أمان فطرة سليمة هايزك وكتا سسك وحكمة هين دي وكاوى أنكوب لك فانين وتاجة. Kwa hivyo akanukuu kutoa an Sheikh al-Islam wa Ibn al-Qayyim id sharh al-Tahawiyya kulluha nuqulun an kutub Sheikh al-Islam wa Ibn al-Qayyim wa kadhalika yanqulu an Sheikhihi al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Ukiangalia sharh al-Tahawiyya utakuta zote ni nukulu kutoka kwa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, kadhalika kutoka kwa mwalimu wake yule aliyesherehesha akanukuu kutoka kwa mwalimu wake Ibn Kathir rahimahullah. Qala fanufassilu fi dhalika al-ism a'inul musamma aw ghayruhu. Tupambanua na kuweka wazi katika hili jambo la al-ism. Je, ni yule anayeitwa kwa lile jina ama ni kitu kingine? Wa talama ghalita kathirun minan nasi fi dhalika wa jahilu as-sawaba fihi. Yani utapata wengi katika watu hawakulijua hili jambo na ule usawa katika hukumu ya jambo hili. Fal ismu yuradu bihi al musamma taratan yuradu bihi al lafdhu al dalu ala al musamma taratan ukhra. Ism, jina, wakati mwingine la kusudiwa dhati ya yule anayeitwa kwa lile jina. Kwa mfano fulani aitwa Muhammad, yule pale amesimama mbali, kamuita Muhammad, amuita sasa. Hivi unavyokusudia ni kupiga kelele tu kutaja jina? La, hukuita hivyo isipokuwa wamtaka yule anayeitwa nani? Muhammad. Kwa hiyo kuna uwezekano lile jina likatumika akakusudiwa dhati ya yule mtu anayeitwa nani? Muhammad. Kadhalika yaweza kuwa al-lafdhu dallu ala al-musamma taratan ukhra, na wakati mwingine yaweza kuwa ni lafdhi ambayo yatumika kumjuza yule anayeitwa kwa jina lile. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi as-siyaqi wal qara'in, na hii yatafautiana kwa namna ya mtiririko kwa kule kuja kuita ili jina na qara'in zikitizamo. Fa idha qulta qala Allah, kwa mfano ukasema qala Allah, amesema Allah, au sami'a Allah liman hamida, Allah amemsikia na kumuitikia yule mwenye kumhimidi, wa nahwu dhalika, na mfano wake. Fa hadha al murad bihi al musamma nafsuhu, hapa anayekusudiwa nani? Yule anayeitwa kwa jina hili kwa dhati yake. Yarhamuka Allah. Wa idha qulta, na kwa mfano ukasema Allahu ismun arabiyun wa arrahman ismun arabi, والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك أو كسم الله لفظ الجلالة الله نجينا لك يا رب سأقول من تميكك يا رب أو الرحمن نسم عربي الرحيم وكتايف نسم عربي من أسماء الله ونحو ذلك نكتك مجينا يا الله فالاسم هنا هو المراد من المسمى كيف هابا كنا تكسديوا نللجينا kinachokusudiwa ndile jina. Kwa mfano mtu akasema Muhammad njoo bwana. Hapa kwa siyaka ya haya maneno akusudia nini? Akusudia dhati ya yule mtu aje, sio? Lakini kwa mfano mtu akasema Muhammad ni jina zuri katika majina yanayotoka au kutokana na Waarabu kwa mfano. Tukasema hivyo. Je, amkusudia mtu fulani au akusudia ile jina? Katika hali kama yalikusudia nini lile jina peke yake mnafahamu hapa kwa kuna wakati ambao lile jina itakuwa ya kusudiwa dhati ya mtu na kuna wakati lile jina na kusudiwa lile jina lenyewe lile dhati ya lile jina lenyewe ndio hapa akasema katika hii ya pili fal ismu huna huwa al muradu min al musamma kwa tukisema Muhammad ni jina la Kiarabu hapa tulikusudia lile jina tukusudia dhati ya mtu tulikusudia lile jina lenyewe ama mtu akazungumza akasema Muhammad alikuja hapa haimaanishi lile jina limekuja hapa ni yule mtu aitwaye Muhammad alikuja hapa sio namna hiyo kwa siyak na qara'in yafahamika amekusudia nini mtu katika kutaja lile jina wala yuqalu ghayruhu ay la yuqalu al-ismu ghayru musamma wala hapa uwezi kusema kuwa jina sio lile linalotajwa pale na kusudiwa lima fi lafdhi alghairi min alijmal kwa sababu kusema ghair kuna ujumla jumla katika kuzungumza haieleweki hapa kwa sababu yaweza kuingia huko yaweza kuingia kule na ukitumia hii maana ya pili hii katika maana ile ya mwanzo basi nia yako hii ni mbaya katika kutumia maana hiyo kivipi tukisema kuwa ism sio musamma moja kwa moja kuwa jina kwa mfano Muhammad si dhati ya mtu moja kwa moja wanachokikusudia hapa ni kukanusha majina ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ukisema ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus wasema hii haikusudiwi dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ni majina mnafahamu hivi kwa hivyo haya hayafungamani na Allah subhanahu wa ta'ala na hapo yapelekea katika kukanusha sifa za nani za Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qila al-musamma ghayr musamma al-ism na pia mtu akasema ile musamma kile kinachoitwa sio ile jina linalotajwa pale wa urida al-mughayara bi anna al-lafdha ghayr al-ma'na kakusudia kuwa hii lafdhi sio ile maana fa hadha haqqun na hii ni kama pale juu tulipozungumzia pale vile vigawanyo viwili kigawanyo cha kwanza ikija karina kuwa jina ya kusudiwa dhati basi hapo itabeba maana ile na ikija kuwa lile jina la kusudiwa lile jina lenyewe basi itakuwa maana yake ni hiyo kwa hivyo kutaangaliwa nini zile qara'in wa in urida anna Allah subhanahu wa ta'ala kana wala isma lahu hatta khalaqa li nafsihi asma'an ikiwa makusudio yao ni kusema kuwa Allah alikuwepo na hakukuwa na majina yoyote yake kisha baadaye akajiumbia nafsi yake majina yani ikawa majina Allah yameumbwa au hatta sammahu khalquhu asma'an min sun'atihim au min sun'atihim mpaka ikafikia waja wakamuita Allah kwa majina walioyaunda wao wenyewe viumbe hadha min a'zami ad-dalal والالحاد في اسماء الله هوني katika upotofu mkubwa na kupinda katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala falasifa wao malengo yao ni haya kufikia mahali kusema Allah alikuwepo na alikuwa hana majina kisha baadaye akaja akayaumba yale majina yake au Allah alikuwepo na alikuwa hana majina kisha wakaja viumbe wake wakamuita yale majina ndio maana yakawa majina yake huu ni katika upotofu, wala si kweli. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwepo kweli, na majina yake alikuwepo tangu hapo, hayana mwanzo wake. Al-khulasa, tukizungumza kwa kifupi hapa, فتبين في هذا أن الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ تارة. نفكري كوازي و تمبينيكيوا هapa kuwa اسم jina likitajwa wakati mwingine yakusudiwa ile dhati inaoitwa kwa jina lile, na wakati mwingine yakusudiwa ile lafdhi ya lile jina, na mfano wake ni kama huwa aliyotaja. فإذا قال شخص الاسم غير المسمى فنقول ما مرادك بالمغايرة. وهو قصديا نين يسمى اسم سيو مسمى وقصديا نين أو ليزوا. فإن أردت أن اللفظ غير المعنى فهذا حق. إكيو وقصديا كوا لفظي سيو معنى إنا وقصديا وباسه إتكون حقي. وإن أردت أن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء. na ikiwa ukusudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwepo na alikuwa hana majina mpaka alipojiumbia nafsi yake majina, au samahu khalquhu asma'an min san'atihim, au kuwa viumbe ndio waliomuita majina kwa utunzi wao wenyewe, fahadha dalalun wa ilhadun fi asma'illahi ta'ala. Huu ni upotofu katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. المهم خلاصة الخلاصة كماليزية نكوى هي اسم يوزك تاجو يكمان شموجة كتكمان انبيلو إما يتكسلي وذاتي يولي أنا ييتو نجينا هيلي نهي يولي كانك وقرائن ينزق وبالي أو يتكسلي وللجينا لنيوه na hii pia itakuja kwa qara'in. Kwa mfano ndio pia hapa sana leo ni kwa mfano mtu akamuita mwenzake ewe Muhammad na kuita njoo, hapa kwa qara'in tuelewa kuwa linalokusudiwa ni jina au ni mtu, ni yule mtu anaitwa nani, Muhammad. Pili, akaja mtu akasema Muhammad ni jina la Kiarabu, hapa itakuwa kusudiwa dhati ya mtu ama lile jina lenyewe? Itakuwa kinachokusudiwa ni lile jina lenyewe, na hivi vitu viwili tofauti ambavyo vinaweza kutumika kwa lile jina. Naeleweka nafikiri? Kwa hivyo watu wa falsafa wazunguke kote, wewe waregeshe hapa hapa, imaweza kuwa maana yake ni hii au ni hii. Tuelewa nafikiri? Naam. Na hapa ndio mwisho wa mabahith ambayo alitanguliza kuyataja al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala kule mwanzo aliposema atayazungumzia masail haya. Hili ndio la mwisho. Huku kulikubakia kwenda mbele, huku kuna baadhi ya tabia mbovu ambazo atatahadharisha nazo. Kuna baadhi ya tabia mbovu ambazo atatahadharisha nazo, na ukitizama hizi tabia ambazo atazitaja insha Allah taala tutaanza kuzisoma kuanzia kikao kitakachokuja idha ahyana Allah, utakuta ndiyo mambo ambayo yanaoleta uharibifu sana katika mujtama na baina ya Waislamu. Lau kama watu watajiepusha na akhlaq kama hizi ambazo atatahadharisha nazo, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala kutatanda mahabba baina ya Waislamu. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.